کومچین بکو یارمتین بدا تا شکران بجیر و سپاس گزاری او ناز و نعمتان ابم که بمنو دایکو باوکمت بخشیوا هروها یارمتین بدا لو جور کارو کرده و چاکان انجام بدم که تو پی رازید داوکاریشم چاک بروینید لناو نوکانم دا لبرقازانجی خوم چاکی هرکس بشی دایکو باوچی تیاده براسی من گراو متو بولای تو تا لگناه کانم خوش ببیتو من لمسلمانانی جرایلو فرمان بردارم اولئیک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملو ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اوانا و کسانن که بجوری چاکترینی کرده و کانیان پاداشتیان دادین و تاو پوشیش لحلو گناه کانیان دکین لرزی بهشتیکان دا امش بده سینانی او بلین راست و درست هیا که کاتی خوی پیان درابو والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين بلام اوی که بزارن لدائکو باوچی باورداری و پیان دلید آخو اوف لدست ایوه آیا ایوه هرشم لیدکن؟ ایوه چون برواتن باوهی من دوی مردن لگور در بهن ریمو زندو ببموا لکاتک دا او همو خلکش سالهای و صدهای دمرنو پیش من مردون کوان؟ لچوین؟ بوی چه چان نگر رایوه؟ دایکو باوکو کش زور بپروشوا دعاو نزادکنو لخدا دا پار رینوا کرهاوار بو تو داد لدستو ایمانو باور بهینا بگمان بلینی خدا حق و راستا کتی مشچی پوچو پردهینا و بسرچاو دلیدا به هیچ بیر کردنو یک دلید اما قصه چی کونو داستانی پیشوکانا اولئیک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أوجر كسانا أوانا كبرياري خدايا لسر خويا كردوا بمالو تسباوا لسريان أوري لقل صندها قرو دستو ملتاني تري الرابر دوي بباوري بيش خويا لهردو بري جنو آدمي زاد براستي أوانا هر هميان خسارد مندو زرر مند بون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون هر دستيك هر كسيك لا إيمان داران يا لبي برواكان بلو باي برز يا نزميان هيا بجوري كردو كانيان كا أنجاميان داوا امش بو اوه خدای پروردگار بجوری کرده و کانیان بتواوی پاداشتیان بداتوا به اوه هید جارستمی چان لیه بکرید و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتكم فی حیاتكم الدنیا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون روشك ديد اواني كبه بروابون برو دو زخ دبرينو نشانيان ددريتو پيان دوتريت هرچي خوشي وشاد يكتان هبو لجياني دنيا تان دا انجام تان دا بارزي خوتان راتان بوارد كوابو امرو يتر نوري اويه كسزاي خجالتي ورسواي بدرينوا بهوي اويه كا لود برزيتان دكر لزويدا بنا حقو بهوي درچون تان لسنورو فرماني خدا واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي پیغمبر يادي براكي قوم عاد هود پیغمبر بكا كاتي قومكي بيدار كرنوا لدولو بيابانا كاندا مبست ناوچي حضرموتا بگمان بدار خروی زور لپیش او دوی اویشتی پریان کرد. هر همیان اویان بخلچی راگاند و که جگل خدا کسی تر نپرستن. براستی من ده ترسم سزایشی زور گورو بیس نورتان لروجیشی سامناک دابو پیش بید. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. خدا ناسانی قوم که پیان ود آیا تو با اوها توید که ایمن لبندهتی خدا کان من لبدید که وات اگر لراز بیانی او هرشانی کلمان دکید پیشی بین با من. قال انما العلم عند الله و ابلغكم ما ارسلت به ولكنی اراكم قوما تجهلون. هود وتی رودانی و سزایانو زانی نیکات کهی براسی تنها هر لای خدا خویتی من اوم لسر که اوی من بوی روان کراوم پیتان راب گینم بلان بداخوا ایوا بقوم و حوزی چی نزان و نفام دبینم. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. جاكاتك بلهوريتشان بيني روي كردوتا دولو ناو تكيان دليان خوش بو وتيان اما باراني پيه بومان نخيروانيا بلكو اوا او كار ساتيا پلتانا پيش بيت رشبايا چي تند كسزايا چي بازار و بأيشي پيه. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. او الرشبايا هم مشتيكو هم مشويلك كاول دكاد بفرماني پروردگاري يتر كسيان ديار نمان جغل مالا تونو هولا كانيان هر آبو شويو بوجور سزايانا تولن لقومو هوزو قلاني تاوان بارو تاوان كاردسينين لهم مكاتو شوينك دا اگر يا خيببن. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سوين بخدا براسي إما دا صلاة توانا يشي وامان بخشي بقوم عاد كبئي ومان نبخشي وا الوها هو كاري بستنو بينينو ليقدان وشمان بيدابون مخابن هو کارکانی بیستنو بینینو لگدانوا سودی پی نگیاندن. اما جبرو بو چون که ببلگو نشانکانی خدا به باور بونو بر پرچیان دادایوا. او سزایی که گالتیان پیدهات داوین جیریان بو لی درباز نبون. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى وصرفنا الآیات لعلهم یرجعون. بگمان ایمه دانشتوانی شارو دیهاتکانی دورو برتان من لناو برد کاتیگ یا خیبون لبرنامه ایمه بلگو نشانه زور و زورش من خسته برچاویان بو اوی بگرن و بولای ایمانو روب کن و باور. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. جا او بتاني كبتمابون لخدا نزيچان بخنوو لكاتي تنگانه دا فريايان بكوون دبا فريايان بكوتنايا بلكو هر ليان ونبونو آسواريان نما